Dziękujemy bardzo. To wszystko na wieczór dzisiejszy. Dobranoc. Raz, dwa, trzy. Słuchajcie, chciałem... Chciałem bardzo podziękować Adamowi za to, że wiele się od niego nauczyłem. Chodzi o wokal oczywiście. Kazikowi za to, że pozwalał mi ze sobą grać. Kwiatkowi za sekcję. Tomkowi nie dziękuję, bo my się znamy jak stare konie. Zawsze w rodzinie jesteśmy. Dziękuję wam bardzo. Także, no cóż, rozstania nadszedł czas, ale się tym specjalnie nie martwimy, ponieważ podczas tej ostatniej trasy pożegnalnej, ja wiem, że to brzmi niepoważnie, ale o tu mam na plecach napisane, no. Uwaga, wchodzę, Laskowik tak mówił, uwaga, wchodzę.